ловлять їх із насолодою, якої не виявляють навіть звірі, знущаються над жертвами своїми, кидають у жар, як на сковороду м'ясо, як вареники в окріп, займаються одяж, кварчить живе тіло людське, противний сопух розноситься навкруги. Неймовірне страшне автодафе. Не люди. Верещать жінки, даючись, як левиці до ратників царських, але їх розпачливий крик зустрічається з туповним насміхом. Ось вам. І вони, здавалося, волочать безтиланих жінок, пробивають їх штиками, трощать голови прикладами мушкетів. Перемога, побіда, звірське божевілля. Навіть старці каліки, що ютилися під мурами, бо ніяк і нікуди їм було втікати, не знаходили пощади. Їх вбивали безпощадно, з глупим і безцільним завзяттям, з охотою винищити все, що виявляло прояв життя, що мало подобу людську. Так лютою і скаженіє тільки вода, прорвавши греблю, і пожежа, вихопившись з тих меж, які вложив її промисел людський, так скаженіє безумне, бездушне живло. У звірів куди більше милосердя. Розмірений чоловік відживлений від звірюки страшніший. Це не війна, а різня. Не здобута твердиня, сам спід, сам останній круг пекла. Не здержати того злочину страхітнього, не спам'ятати побідників, не пригадати їм, що й вони люди. Ні, втікати. Чекати від них, і Чечель щасливо пробивається у напрямі Гончарівки, а з ним Коваль, його гурт, з ними й Моти. Москалі, не зустрічаючи дальшого опору, посуваються вперед. Вони бачать здалеку якісь відділи, і не знаючи ж їхні брати, які з другого боку увійшли у місто. Беруть їх за козаків, котрі подивились взади, стріляють у них. Там ті відстрілюються, добру хвилину тривається непорозуміння, а за той час Чечель зі своїми щасливо доскакує до Гончарівки, заводить по дорозі бій з відірваними московськими відділами, що пустились на дозволений грабіж, як гієни і шакали на жир, і, користуючись загальним безладдям і суматохою, в котрій не розбирається ніхто, добре відомими стежками і хащами вискакує з міста і скривається у байраках і очеретах. Летить за ним дика оргія звуків, тріск пожежі, луск самопалів, плачі, зойки, ридання мордованих людей, п'яні крики побіди, жалісний рев худоби. Все це перемішане із собою страшне, жахливе, велике, як кінець світа. Летить, спиняє його як докір, як грижа совісті, як проклін за те, що він кидає безтиланне місто і що не гине разом з ним. Але останки тверезого розуму кажуть йому рятувати те, що в кожній війні найважніше і найцінніше – останки регулярної армії, за котру він, як вождь, має відповідь дати. Рятує. Вже вони у плавнях, вже перебрались на другий бік ріки, вже й заграва, що б'є від догоряючого міста, не зраджує їх ворогам. Приймають збігців у свою опіку ліси і поля. Політав сніг. Політав сніг зразу дрібними, а там і великими, щораз густішими платками. Та не білими, а червонуватими, рудими. Ніби паленів від того, що діялось навкруги. Сипався сніг. З чорнобурих хмар величезного решета сипався тихо, густо, одноманітно на руїни міста, на згарища, на безчисленні трупи, що лежали кругом. Ніби милосердне небо хотіло вкрити смертельним рядном того великого покійника, якому ім'я Батурин. Мирся, засни, ти заслужив собі навічний упокій. Але вітер не хотів спокою. На пожарищі зривалися вітряні труби, поривали попіл, іскри, недотлілі ганчірки, жмутки людського волосся, гралися ними, мішали все те з білим сніговим пухом в сумішку брудну. І несли на Гончарівку з глумливим сміхом, з реготом диявольським кидали на гетьманський двір. Чорт женився з бідою. Тішився радістю великою з приводу свого нинішнього тріумфу. Такого каїнового вчинку не бачив він давно. Квітуче місто перемінено в одну довгу та широку могилу. Людському тілу завдано нову велику рану, яка не загоїться довго. Цілі століття буде палити свідомість народів, як тавро, випалене на серці розпаленим залізом. Пожежу гетьманського двора вже пригашено. Варти стоять кругом і не пускають нікого. Не одна ватага солдатів заганялася туди, прочуваючи добру наживу, але їх здалеку відганяли, як кроків. Світліший наказав, щоб грабіжників стріляти, а кого з награбованим добром приловлять, того на гілляку. Перед головними ворітьми стоїть московський офіцер. Він пильно стежить, щоб ніхто до двору не наближався. На липах в'їздової алеї кидається кілька чорних мішків. Так здалеку в нічних сутінках виглядають повішильники, яких звільно присипає, мов, вибілює сніг. Жадоба гетьманських скарбів завела їх туди. Тихо круг гетьманського двору. Живої душі тепер у ньому немає. Лиш біла пані ходить по покоях, руками чеше довгі коси і зітхає. Двірська прислуга, розуміючи, що не оборонить панської домівки, розбіглась на чотири вітри. Кого догнали і вбили, кому поталанило добратись крізь великий гетьманський сад до очеретів і човном передістатись на другий бік. Тільки старий Дворецький не втікав. Як надбігла перша московська ватага, він з собою заступив їй двері. «Покажи нам, де гетьманські скарби». «Не знаю, я їх не ховав». «Половина тобі, половина нам, не бійся, не скривдимо, покажи». «Не знаю». І не покажу. Так ми тебе і почалася намова не словами, а ділом. Питали його батогами, вогнем, не виявив нічого. Скатованого вкинули до темниці, щоб нарозумився. Там він руку на себе наклав. Старий ліжник нав'язував струни на обсмаленій бандурі, ніби він важнішого діла й не мав. Так його й застали грабівники. Гадаючи, що це гетьманський бандурист, стали придиратись до нього.